Fanyana kuma. Fanyana kuma. Fanyana kuma. Fanyana kuma. Mokokana fanyana kuma libe. Fanyana kuma. Fanyana kuma. Fanyana kuma. Fanyana kuma. Mokokana fanyana kuma libe. Fanyana kuma lebe dugu bachila. Fanyana kuma lebe dugu bachila. Fanyana kuma lebe dugu bachila. Fanyana kuma lebe dugu bachila. Nibika barake, ila barake ikana mogotame. Nibila furuke, ila furuke ikana mogotame. Nibila kanyake, ila kanuyake ikana mogotame. Nibila moyake, ila moyake ikana mogotame. Aha, mogoka na fonyana kumalime. Iya iya e. Fanyana kuma lebe dugu bachila. Fanyana kuma lebe dugu bachila. Fanyana kuma lebe dugu bachila. Fanyana kuma lebe dugu bachila.